فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقيستيال ملك استوى جوكتان كسو دوادة برنامج كالروحة عاوانا قضى بدأتكم اخليسان روحة كميدة أسكر سيحون أغوضا وعميق رحمان تكاد عي مقالدة جوهر إن كبادن كنتون متفع ولغو قراعي صدق ششيه كليهين قبل كشب الله وسئ أمير كمجاهدين تألقى عدة أو كلمات أو جيديك غهضي حقيقة إيا وحي تهي قرمة ميدوبي إساقو لدر دار مي مسلمين تا قيبت أفراد حكم شرعي أو محكمة درد المدالم أي ولاية بنادر كجارتي لولا يجريو أي ضد بدن إسكوهستين وهس أوكيا لمقدشو إيا دولادية ديدا شيخ محمد إسماعيل أو سي علمي يسان كجهضي فإيدوين ككجر عليان تا إيا لفتا قبكا مناسبة لغو سوحيري فترة سدحاد معهد كإمام الدهبي أو كدعضي ديغان هوستاق دقمدا عالعد إيا قبل كجدو diyaaradaha maamulka yahuudda oo duqeymo ay ka geysteen dalka Suuriya ku dilay dad rayid ah. Dawladda Itoobiya oo wixii ay ciidan haysay isugu geysay difaacida magaalada Addis Ababa oo kooxaha mucaaradka ay xoogga saareen. Maxaa ka jira ra'iisul wasaaraha Itoobiya in howlihii shaqo uu u wakiishay amaba ku wareejiyay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya si uu u hoggaamiyo dagaalka. Wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa. Waxa igala qayb galaya Maxamed Cali wa markal iyo dhux. Hagaag barnaamijka dhuuxa ayaan gudagalaya. Wararka inaga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta qarax xoogan uu ka dhacay gudaha magaaladaasi. Qarax ayaa si gaar ah kaga dhacay kontroolka dhanka waqooyi ee magaalada halkaas oo ay fadhiyeen ciidamada ka tirsan maamulka. Waxaana inta la og yahay weerarkaasi si xun ugu dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada. Dhanka kale, duhurkii maanta ciidanka Shabaabul Mujahideen waxa ay lixdan madfac la dhaceen xerada laanta buure ee Shabeellaha Hoose, halkaas oo saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada Afrikaanta Uganda. Madaafiicdaas ayaa dhammaantooda ku dhacay gudaha xerada, waxaana dab u ka kacay xerada iyadoo la arkayay teendhooyin iyo gaadiid gubanaya. Wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك ريستيال مركان وحيد كصمخان قيبت أفراد حكم شرعي أه أو محكمة رد المدالم أي ولاية بنادر كجارتي لولا يجري أي ضد بدن إسكو هيستين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وها محكمة رد المدالم دعوت كان صديق تاريخ مركان هي دبي لواتنك محرم كنا فربغ لفرس دعم داعيك عبد الله نور محمد بريسي وكيل لكاد حلتويدا أديركي محمود جمعالي علسو وككوبان قراد حسين سياد محمد آدم سياد عبد الله محمد سياد عبد الله نور محمد بريسي يوسف محمد علسو يوه فادمة قيدو محمد وكالد داسنا حكا أنصح محكمة هورتيدا وحونا دعوي مدعو عليه ياشا كلاه رير قاعل علسو أو كلاه محمود قاعل علسو يحسن قاعل علسو علي قاعل علسو آمنة قاعل علسو هو يدود سمينو جمعالي علسو وحونا كو دعوي يسيدتن waxaa jirtay dhul goof ah oo ku yaala xamar degmada Dayniir gaar ahaan deegaanka Burdheere uuna lahaa goofkaas adeerkeen Maxamuud Jimcaale Calasow ay si xoog ah nooga haystaan qoyska reer Gacal Calasow waxaana jirtay in ay isku cabirteen goofka adeerkeen iyo goofka uu lahaa aabahood oo naga saaran dhanka Uqooy markii aan ogaanay arrinkaas waxaan ku dacweynay tolkii aan ka wada dhalanay tolkiina waxay noo digeen gogol waxayna reer Gacal Calasow inkireen in meesha adeerkeen uu ku lahaa wax goof ah. Intaa kadib tolkii waxay noo direen markhaati, waxaan keenay saddex nin oo markhaati ah oo cadeeyay in meesha uu adeerkeen goof ku lahaa. Laba nin oo ka mid ah markhaatiyaashii markhaatigii waxaa isi saaran goofkooda iyo goofka adeerkeen. Markii ay markhaatiyaashii odayaasha iyo culimada hortooda ka cadeeyeen lahaanshiyaha goofka adeerkeen ayay reer Gacal Calasow waxay qireen in adeerkeen uu goofka lahaa balse markii uu dhintay adeerkeen uu aabahood gacal calas oo goofka ka gatay gabar uu abti u ahaa adeerkeen maxamuud intaa kadib tolkii ayaa mar labaad gogol dhigay waxayna keeneen nin sheekh ah si arrinkaa dambe ee beeca ay sheegteen reer gacal calasow loo waafajiyo shareecada islaamka sheekhii waxa uu sheegay iyadoo la wada fadhiyo in beecaas haddii uu jiro xitaa uu yahay mid aan sharciga islaamka waafaqsanayn intaas oo marxaladood oo lasoo maray kadib dhulka goofka ah ee uu lahaa adeerkeen waxay ku haystaan xoog iyo qori caaladiis waxaana intaas oo aan soo sheegay ka markhaati ah tolkii arrinkeenna galay sidaas darteed waxaan maxkamadda islaamiga ah ka codsanayaa in qoyska reer gacal calasow na looga qaado dhulkaas goofka ah oo uu lahaa adeerkeen ee sida xaqdarrada ah nooga haystaan suhdimaha goofka galbeed waxaa ka higaa goofka reer abooti fiidow barina waxaa ka higa goofka reer abooti fiidow koonfur waxaa ka xiga goofka mukhtaar xasan maxamed waqooyi waxaa ka xiga goofka reer gacal calasow intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka darabtay reer gacal calasow waxayna jawaabta dacwada u wakiisheen maxamuud gacal calasow wakaaladaasna waxay ka ansax maxkamadda horteeda wuxuuna ku jawaabay sida soo socota dhulkaas goofka ah ninkaas wuxuu sheegay in aan xoog uga haysanno wax xoogana oo aan uga haysanno ma jirto dhulkaas waxaa gatay aabahay gacal calasow wuxuuna dhintay 1986 wuxuuna ka gatay faygeedo maxamed iyo caasabadeeda waxaana ka mid ahaa casabadeeda nuur maxamed bariise iyo maxamed siyaad cali wuxuuna ka gatay taariikhdu markay ahayd 1976 waxaana markhaati ka ahaa xaaji xasan maxamed fiidow cali culusow dulcad iyo canshuur cawaale jimcaale waxaana lagu gaday lacag dhan 700 shilin Soomaali ah suhdimaha goofka bari waxaa ka reer abooti galbeedna waxaa ka reer abooti koonfurna waxaa ka xiga mukhtaar xasan waqooyina waxaa ka xiga gacalfood dhulkaas goofka ah waxaa la cabiray taariikhdu markay ahayd 2013 waana nashqaysan yahay dhulkaas wuxuuna ku yaalaa degmada daynila gaar ahaan xaafadda burdheere ama gaashaan madoobe intaa kadib maxkamaddu waxay u dirtay mudaaracaleyhiga in uu keeno ciddii aabahood uu dhulkaas ka gatay wuxuuna keenay faygeedo maxamed oo uu sheegay in dhulkaas aabihiis ay ka gaday maxkamaddu waxay weydiisay faygeedo in dhulka iyada ay ka gaday gacal calasow waxayna ku jawaabtay aniga wax dhul ah kama gadin gacal calasow lacagna kama qaadan arrintaasna waxba kama jiraan intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaaracaleyhiga markhaati inuu u hayo iibkaas wuxuuna keenay 3 markhaati oo kale ah abuukar xirsi cawaale oo ku magac dheer jalfis 7 jir ah wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay gacal calasow ayaana wacay xoolo ayuu noo qalay dhul ayuu iibsaday wuxuuna ka gatay dhulkaas fay geedo aabaheed iyo ninkeeda ayaa la socday aniga lacagta ay ku gadatay ma sheegi karo mana tirin laakiin gabadha fay geedo lacagta dambiil ayay ku qaadatay markhaatigaas ma ansixin taskeeda ku dhacay markhaatiga labaad maxamed baalshe culusow wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay goofkaas maxamuud gacal calasow iib inuu ku soo galay wuxuuna ka gatay gabadha la dhaho fay geedo gacal calasow ayaa gogol noo dhigay anigana gogoshaas ayaan imid xagaagii uu dhintay isla lacaga weyne xagaagii ka dambeeyey ayaa gacal calasow gogol noo dhigay lacag ayuuna soo qaaday mara ayuu ku soo riday kadib fay geedo lacagtaas dambiil ayay ku qaadatay waxaana la socday fay geedo hooyadeed fay geedo lacagta iyadaa qaadatay aniga goobjoog ayaan ahaa 10 shilin oo duco ah ayaana la siiyey markhaatigaasna ma ansixin taskeeda ku dhacay markhaatiga saddexaad maxamed xasan maxamed jeeri wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay maxamed gacal aabihiis in dhulkaas gatay wuxuuna ka gatay gabadha la dhaho fay geedo iyo dad iyada la socday lacag 700 shilin Soomaali ah meelahaas ayaa lagu gaday xilligaas aniga goobjoog ayaan ahaa qofka ololaha wadayna fay geedo ayay ahayd markhaatigaas ma ansixin taskeeda ku dhacay intaa kadib maxkamaddu waxay u sheegtay reer gacal calasow inay dhaar ku leeyihiin faadumo geedo maxamed waxayna ku jawaabeen ha naloo dhaariyo iyadana way aqbashay inay dhaarato waxayna ku dhaaratay in aysan dhulkaas ka gadin gacal calasow wax lacag ahna aysan ka qaadan dambiilna lacag loogu ridin kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaaracaleyhiga maxamuud gacal casabada uu sheegay oo kale ah nuur maxamed bariise iyo maxamed siyaad cali in ay ka gateen dhulkaas inuu caddeeyo wuxuuna ku jawaabay fay geedo ayaa naga gaday dhulka iyaguna xilligaas way maqnaayeen dib ayay ka ogolaadeen beecaas intaas kadib waxaa maxkamadda horteeda yimid xartooyadii labadaas nin nuur maxamed bariise iyo maxamed siyaad cali waxayna inkireen aabayaashood in ay beecaas ogolaadeen kadib maxkamaddu mudaaracaleyhiga waxay weydiisay markhaati inuu u hayo ogolaanshiyahooda beecaas wuxuuna ku jawaabay wax markhaatiya uma hayo kadib waxay maxkamaddu u sheegtay dhaxaltooyada reer gacal calasow in ay dhaar ku leeyihiin dhaxaltooyada labadaas nin oo ay sheegeen in aabayaashood beecaas ogolaadeen wayna dhaarsadeen waxayna ku dhaarteen in aysan ogeyn aabayaashood beecaas inay ogolaadeen xukun dadkii maxkamaddu markay dhageystay dacwadii mudduuciga iyo jawaabta mudduuciga taas oo uu ku inkiray in goofkaas xoog uu ku haysto uuna sheegay inuu aabihii ka gatay gabar lagu magacaabo Faygeedo Maxamed kadibna uu maxkamadda horteeda keenay saddex markhaati kuwaas oo aan ka ansixin maxkamadda horteeda ayna dhaarteen Faadumo iyo xaltooyadii kale ee lagu sheegay inay aabayaalkood beecaas ogolaadeen waxay maxkamaddu xukuntay kow beecaas inuusan jirin labo maxkamaddu dhulkaas waxay u xukuntay dhaxaltooyada Maxamuud Jimcaale Calasow isla waga weyne waxayna ka xukuntay reer Gacal Calasow xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday dhaar maraajida loo cuskay saxiix Muslim mujaladka koobaad safxada 103 xadiiska raqamkiisa 201 musnad al-imaam shaafici mujaladka afaraad safxada 11 as-sunan al-kubra lil-bayhaqi mujaladka 10 safxada 427 وبالله التوفيق يا إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qabaa dhaxay barnaamijka ayaan kugu jirnaa hoggaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida sheekh ayman ad-dawahiri ayaa jeediyay kalimad muhiim ah taas oo looga hadlay xaqiiqada qaramada midoobay dardaaranna loogu jeediyay dadka muslimiinta wariyeena maxmaamin ayaa noo soo jeedinaya warbixin ka hadlaysa kalimada waa kalimad cinwaan looga dhigayna saaxo ku socota ummada mideysan oo ku aadan xaqiiqda qaramada midoobay waxaana jeedinaya sheekh ayman ad-dawahiri hoggaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida kelimadan oo maqal iyo muqaal ah ayaa waxa uu shaqeeyman istultaag sugan ku sameynaya cidda aasaastay qaramada midoobay xeerarka iyo qawaaniinta ay doonayso inay ka hirgeliso caalamka waxa loogu yeero baaqa xuquuqda aadanaha hay'adda UNESCO iyo hagardaamooyinka ay ku dhaxfaafiso bulshooyinka muslimka ah ugu horeen waxa uu shaqeeyman tilmaamaya in qaramada midoobay ay aasaaseen dawladihii ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka ayna doonayaan in ay la wareegaan guud ahaan caalamka بداية يجب أن نتبين أن منظمة الأمم المتحدة وغهرين ومهيم من نغارن إن قرام ذا مدوبي أي أساسين دولده كوغول استيدغال كي لباد أدونك سيدتك كون العالم كوغسر رغان نظام سياسي إيا مدعقيدو أي بشركو إذي الكوما مولان هبا كوردغران داتك قارين أي تاي قرام ذا مدوبي أرلو لسي إسكاشيغ دولدها عالمك ويحادعو غيرهم بأنها منظمة للتعاون بين الدول marka laga hadlayo xeerarka qaramada midoobay ayaa waxa uu sheekh Eman soo bandhigaya in dhammaan xeerarkaasi ay yihiin kuwa ka hor imaanaya shariicada Islaamka idha nadarna nadratan sari'a fi mithaq al-umam al-muttahida fa sayatabayyanu lana annaha munazzamatun unshi'at litusaytira 'ala al-'alam haddii aan si degdeg ah isha u marino miisaaqa qaramada midoobay waxa noo cadaanaya inay tahay hay'ad loo dhisay sidii ay ula wareegi lahayd caalamka uguna soo rogi lahayd caqiido ku dhisan diin la'aan iyo akhlaaq la'aan taasoo ka hor imaanaysa shariicada Islaamka markaan u fiirsano miisaaqa iyo qodobada ay ku heshiiyeen xubnaha qaybta ka ah hay'adda qaramada midoobay waxa ay noo soo baxayeen in loo xukuntago waxaan ahayn shariicada Islaamka go'aanada iyo qaraaraadka qaramada midoobay waxa lagu jaangooyaa aqlabiyadda iyo halka loo badan yahay waxaana ka sareeya qaramada midoobay golaha amaanka golaha amaanka waxa maamula oo gacanta ku haya shan dowladood oo ah xubnaha joogtada ee golaha kuwaas oo ah mujrimiinta ugu weyn ee dunida jooga suuragalna ma ahan inuu soo baxo go'aan iyadoo aanay ogolaan dowladahaas shanta ah taasi waxay ka dhigan tahay in qaraaraadka qaramada midoobay lagu soo saaro aqlabiyadda xeerarka qaramada midoobay iyo qodobada ay ku heshiiyeen waxay si toos ah kaga hor imaanayaan shariicada Islaamka marka ay ku simayaan ragga iyo dumarka gaalada iyo muslimiinta dhammaan xuquuqda horu dhac miisaaqa qaramada midoobay waxaa lagu yiri anagoo ah shucubta qaramada midoobay waxaan dusha saaranay inaan jiilasha soo socda ka badbaadino colaadda mar kalena aan adkeenno xuquuqda aasaasiga ah ee uu leeyahay insaanka karaamada iyo sharafka uu leeyahay qofka iyo in ragga dumarka iyo ummada oo dhan kooda weyn iyo midkooda yarba ay leeyihiin xuquuq siman kabiiraha wa sagiraha min xuquuq mutasaawiya baaq xuquuqda aadanaha waa mid ka mid ah xeerarka ay qaramada midoobay juhdiga ballaaran iyo malaayiinta dollar ku bixineyso sidii loogu hirgelin lahaa caalamka Islaamka waxaana faajicooyinka baaqasi ka mid ah in la simo gaal iyo muslim sidoo kale la simo xuquuqda ragga iyo dumarka jaa fi madati athaniya min hada al-i'lan likulli insani at-tamattu bi kaffati al-huquuqi wal-hurriyati al-warida fi hada al-i'lan دون أي تمييز ناجم عن العنصر أو اللون. قضب كلباد باقي حقوق آدنها وحالقو يري قفو لبقو بني آدم ما هو حو حقو ليهي إنو كرا حيست حقوق دا إيا حرية دلقو عدي يباقان إيادو آني جرين كالسوعد كتمد عنصر جنسيات مدى بلوقات دين فكر سياسة داد أما فكر ولبقو كلا كانينا وارن كهور إيمان يا شريعة دا إسلام كسيدان هوري أسو شاقي با مرنبا مسلمين تلما سنان كران قالة دا لكن وحان دون يا إنان براروجيو وحي تاي إنكو الدين لاويا شاه إيكو قوليستي دغال كي لباد دي أدونك أي دون يان إن عقيدة دان أي دادك كسن دوليان تاسو كهر إيمانيس عقيدة دا مسلمين تي آمين سن هذلك الله إياك نعبد وإياك نستعين بلشوين كمسلمين تأيان كسو عن إياغو حتى كجر حالة دها مدى وقو أدك توحيدك وين انت شريعة دا إيا حر مدى منكراتك أو كمدياي خمرك قمارك زينادا إيا دمان فواحشتا قدبك اللحية طبناد إيا باقى حقوق دا آدناها وحوكو يميد نينك إيا هوين إيدو مركا إيا قاران دا أدى قوركا وحي حقو ليهين إني قور سادان أو أي قويس آساسان إيا دو آني كحرنين وحقيدا أو كو إيمان إيا جنسية دا آمد دينتا وحين لبدو دو بالليهين حقوق سيمن مركا إيز قور سانيان قور كودا كدب إيا مركا إيا كالتاقيان شريعة إسلام كوحي دي ديسا أرنكاس محايا ليوحو أرنكاس بنين إيا إن قفك قالك أهو قور سادة هوين إيدا مسلمة دا سيدو كالانا مكالا سارة إيا هوين إيدا إيا ننكا مركا لغهد لي حقوق دا سيدان هريب أسوة المامي قضب كشاناد إيا باق حقوق دا آدنها وحا إسانا كييميد قف بني آدم مهلما تعذيبين كرو لغو منفولين كرو عقوبات هب دقن فولحون أما أرحان درو أما هو سول لغيس كرامديسا عقوبات كأرحان كدران وحيسوهز قريين حدود أي جديس شريعة إسلام كا سيدا قصاصة قعن قوين يرلقوين تا جايد لين تا أمر رجمين تا أواه لغح كدلدا أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة والعقوبات القاسية يدخلون فيها الحدود الشرعية كالقصاص والقطع والجلد والرجم. هي أدى يونسكو أو كم إذا هي أذاها هوستك قرمة مذوبة أيو شاق السجار أحكاها هدلي وحانا أوسو برنغي قيب كم إذا هو حيابها إفافسو أو قفك برير ككوها شريعة إسلام كا. اليونسكو اسم مختصر يطلق على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. يونسكو waa magac la soo gaabiyay waxaana loogu yeeraa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada aqoonta iyo culuumta hay'addan waxay qabataa hawlo badan waxaana kamid ah mowsuucada lagu diiwaan geliyo taariikhda basharka waxaana fasalka 7aad mujalladka 3aad ee mowsuucadaas markii la qeexay islaamka lagu yiri islaamku waa isku aadin la isku geegeeyay kaasoo laga soo qaatay yahuudiyada masiixiyada wataniyada carabeed quraanka waa kitaab aan la hayn wax balaago ah ahadiista nabiga waa hadalla ay qorteen dadka qaar kadib waaya fog mar laga joogo geeridii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam rasuulka ayayna u tiiriyeen fuqahaada muslimiinta waxay fiqiga ay dajiyeen ka soo qaateen xeerarkii roomaanka furusta tawraad iyo xeerarka kaniisada bulshada muslimka ah dhexdeeda ma jirto wax qiimo ah oo ay leedahay haweenaydu wuxuu islaamku ku dhibay dadka ahlu dimada ah jizyada laga qaadayay hay'adan qortay waxaas aan soo sheegney waxa maal galiya qaramada midoobay taasi waxay ka dhigan tahay in qof waliba oo ku biira qaramada midoobay uu bixinayo qayb ka mid ah hantida muslimiinta si qaramada midoobay ugu maalgeliso malaaxidada iyo cadawga islaamka markii ay go'aansatay imaarada islaamiga ah waqtigii uu hoggaaminayay amiirul mu'miniin mulla maxamed cumar raximahullah inay burburiso asnaamtii buuda waxay yunesco qaaday xamlo ballaaran oo ay ku sumcad xumaynayso imaarada islaamiga ah shiramatuura oo ahaa mas-uulka yunesco ahna nin buudi ah oo ka soo jeeda Japan ayaa markaas ka codsaday dowladaha qaar inay dhexdhexaadiyaan iyaga iyo imaarada wakiilkiisii gaarka ahaa ayaana Afghanistan ku sugnaa in ka badan 10 maalmood isagoo isku dayay inuu ka hor istaago Taliban inay burburiso labada sanam taalle ee ugu weyn sanamka Buuda xilligaas waxay UNESCO sidoo kale kulmisay in ka badan 45 wasiir oo qaabilsan waxbarashada si ay uga hadlaan labada sanam isuguna dayaan sidii looga badbaadin lahaa in la burburiyo liyatahaddathu an hadayn as-sanamayn wa muhawalat al-mutalabah wa ad-dabt li istinqadihima marka la qaramada midoobay ee dhibaatooyinka ay ku hayso umada muslimka ah ayuu ka hadlay Sheikh Ayman Al-Dhawahiri hoggaamiyaha guud ee mujaahidiinta Al-Qaeda waxaana dhibaatooyinkaasi ka mid ah kaalinta qaramada midoobay ay ku leedahay duulaanada lagu soo qaaday wadamada caalamka Islaamka min madahir muadat al-umm al-muttahida lid-din wal-akhlaq mu'tamarat al-mar'a wal-sukkan muqaalada ka turjumaya dagaalka ay qaramada midoobay kula jirto diinta iyo akhlaaqda waxa ka mid ah shirarka ku saabsan arrimaha haweenka iyo deegaanka ee ay qabatay qaramada midoobay sida shirki Al-Qaahira ee deegaanka ee dhacay sanadkii 1949 dhammaan shirarkaas waxay si toos ah ugu baaqaysay qaramada midoobay faafinta fawaaxishta sida zinada sixaaqa liwaadka dib u dhiga guurka iyo in dhalinyarada lagu dhiirigeliyay inay zinaystaan gurka iyo in si buuxda loo simo ragga iyo dumarka marka laga hadlayo qadiyada Falastiin waxay qaramada midoobay ku xadgudubtay umada muslimka ah markii ay soo saartay qaraar lagu kala qaybinayo Falastiin sanadkii 1947 kadibna waxay yahuuda siisay qayb badan kadib qaraarkii 242 ee 1967 marka laga hadlayo Afghanistan waxay qaramada midoobay shir weynihii boon isugu keentay dowladaha daba dhifka u ah Mareykanka kadibna waxay hirgelisay doorashooyin ku sheeg kadibna waxay soo saartay qaraarad dhowr ah ka hor dagaalka iyo kadib intuba kuwaas oo cunuqabteen lagu saarayo Afghanistan waxayna qaramada midoobay ka aamustay xasuuqiyada ka dhacay Afghanistan sidaba ka dhacday qalcada Ganji halkaas oo lagu dilay maxaabiista ceego iyo aan markii loo raray xabsiga Shabirgan waxay sidoo kale ka aamustay tacdiibka kumanaan maxaabiis ah loogu geystay Bagram Qandahar Shabirgan iyo Guantanamo Soomaaliya waxaa duulaan lagu qaaday iyadoo la huwan yahay calanka qaramada midoobay ciidamada qaramada midoobay ee ka kala socday Ethiopia Burundi Uganda iyo Kenya waxay ka qayb qaateen gumeysiga lagu hayo Soomaaliya sidoo kale qaramada midoobay waa mid ku baaqday in koonfurta Suudaan ay ka goodo dalka Suudaan intiisa kale markii ay talaabadaas dhacdayna waa mid hanbaliyeysay sharakat quwwatuha al-ethiopiyin wal-burundiyin wal-ugandiyin wal-kiniyin fi ihtilalihi والأمم المتحدة هي التي ساعدت في فصل جنوب السودان وباركت ذلك الانفصال ugu dambeyntii Sheikh Ayman Al-Dhawahiri ayaa waxa uu dardaaran muhiim ah u diray cid waliba oo muslim ah oo uu damac ama rajo kaga jiray kubiiritaanka qaramada midoobay oo ah hay'adasi laga soo hadlay iyo waxa ay doonayso in ay ka hirgeliso caalamka wakhitaman فإن الأمم المتحدة ليست منظمة للتعاون الدولي ولكنها منظمة أنشأها جبا جبا دي قرمد مذوبي معها نهيات كشقيس إسكاشيق الدولدها بل سوا هيات دي لسان كو الدين لا وياشا اي كو قول استيدقال كي لبادي أدونك سي اي مامول كود اي عقيدة دو دو غسو الرغان عالمك سي كوبان قرمد مذوبي waa hay'adda aan xukun tagin shariicada islaamka waxayna ku baaqaysaa ibaaxiyada waxay aflagaadeenaysa allah iyo rasuulkiisa muslimiintana way la dagaalamaysa marka sidee buu qof muslim ah oo weynaynaya shariicada islaamka reebayana munkarka iyo faaxishada una masayraya diintiisa iyo nabigiisa sallallahu alayhi wa sallam una heelinaya walaalihiisa muslimiinta sidee buu qof noocaas ah raali ugu noqonayaa inuu ku biiro qaramada midoobay الله عليه وسلم ويناصر إخوانها المسلمين كيف يرضى أن ينضم لها ألا هل بلغت اللهم فاشهد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sheikh Ayman Al-Dhawahiri ayaa ka mid ah hoggaamiyasha muslimiinta iyo culimada mucaasiriinta ah ee dadaalka ballaaran ku bixinaya sidii umada muslimka ah loogu baraarujin lahaa shirqoolada loo maleegayo looguna boorin lahaa inay ilaalsato diinteeda isla markaana ay iska dhiciso cadawga duulaanka ku ah diinteeda. Wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya ayaan soo wadnaa, laakiin markan waxa idinku soo maqan Sheikh Maxamed Ismaaciil oo si cilmiyeysan kaga hadlay faa'iidooyinka ku jira caleenta iyo lafta gobka. Sidoo kale Sheikh waxa uu kelimadan diirada ku saaray xanuunada lagu daweeyo geedkaasi. Caawo, waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta koobaad kelimada, iyadoo qayb kale oo xiiso gaar ah leh habeen dambe aad dhageysan doontaan insha Allah. Waxaa munaasib ah inaan isdul taagno fawaa'ida uu leeyahay shajarata sidr, geedka gobka ah, geedka gobka ah iyo fawaa'ida uu leeyahay ayaynu in yar isdul taagaynaa. Geedka gobka ahi wax kale kuma tilmaami karo. Geedka gobka ahi waa hadiya min hadiyaati illahi tabaaraka wa tacaala, waa hadiyad ka mid ah hadiyadaha ilaahay aadamaha uu soo raaciyey markuu arladan keenayay, markuu arladan keenayay geedaha uu Ilaahay soo raaciyey ee manfacada badan ayuu geedka gobkii ka mid yahay. Geedka gobka ahi ilaa iyo 40 nooc oo gob aba adduunyadan ka baxa, laba geed oo isu dhow oo midhahoodu haddana aanay dhadhanka isku mid ahayn baad arkaysaa. Maa min shajara oo gob ah oo dhadhankeedu geedka kale la dhadhan yahay. Geed waliba geedka kale dhadhankiisa uu ka duwan yahay. Waa ilaa iyo waxay yidhaahdaan 40 sinfi oo gob ah baa arladan guudkeeda ka baxa, ku darso caalamka oo dhan kama baxo. Geedkan gobka ahi caalamka dhammaantii lagama helo. Buqcadan aynu joognaa waa buqcadaha ay ugu badan yahay geedka gobka ah, haddana ma intifaacsano. Geedka gobka ahi qur-aanka makaanad buu ku leeyahay, xusna wuu ku leeyahay, ilaahayna ashjaarta uu tilmaamay ee qur-aanka uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay. ilaa iyo 4 meelood ayaa qur-aanka kariimka ah lagu xusay hadihi shajara, waa shajara qaniima ah oo haddii alla ka dhigo ummadda ilaahay uu wadeeca dhigay, ilaahay uu fadli badan iyo nicmo badan oo noloshooda uu ka awdayo ilaahay uu siiyey. ilaahay qur-aankiisa suurat an-najm laba meelood buu qur-aanka kaga sheegay, wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi id yaqsha sidrata maa yaqsha iyo cinda sidrati lmuntaha cindaha jannatu lma'wa, waa geedka webiyada jannadu ay gudihiisa ka soo baxaan, waa geedka 4 webiya adduunyada ugu qiimo badan rasuulku uu sheegay inay ka soo farcamaan, waa geedka ilaahay u doortay inuu laba gardayo noqdo oo cilmiga adduunyada iyo cilmiga ladunniga ah buu kala soocaa, waa geedka uu ku intihooda aqoonta makhluuq. Marka laga reebo xabiibkeena Muxammed salawaatullaahi wasalaamu calayh, markii samaawaadka lagu casuumay nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo uu horgale u ahaa sayidina Jibriil calayhi salaatu wasalaam, halkuu dhaafi kari waayey malakul Jibriil oo yidhi halkan ma dhaafi kara anigu, cinda shajarati sidri bay ahayd. maalinta nabiga la soo dhaweynayay calayhi salaatu wasalaam ee malaa'igta oo dhan heeganka la geliyey, geedkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala shacni aanu lahaan jirin oo hore ayuu ilaahay hubiyey. id yaqsha sidrata maa yaqsha, waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey horta weeyaan, waa geedka agtiisa lagu soo dhaweeyey nabiyullaahi Muxammed calayhi salaatu wasalaam, waa geedka malakul Jibriil uu dhaafi kari waayey. geedka sidratul muntaha waxaa loogu bixiyey cilmiga makhluuqaadka halka ku intahooda, wixii ka dambeeya cilmi ilaahiya oo keliya ayaa halka ka sii farcama. waayahay mar saddexaad ilaahay qur-aankiisu ku sheega suuratu Saba, wuxuu ilaahay yidhi wabaddalnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qaliil. mar afraadna ilaahay suuratu lwaaqica wuxuu yidhi wa asxaabu lyamiini maa asxaabu lyamiin fi sidrin makhduutin. nin acraabi ah ayaa rasuulka u yimid oo wuxuu yidhi nebi allow geed qofkiisa dhiba ayuu haddana ilaahay jannada ku sheegay. markaasu yidhi muxuu yahay geedku? markaasu yidhi waa sidriga. markaasu yidhi halkuu dhibka leeyahay qodax buu leeyahay xanuun badan. markaasu yidhi qur-aan af carabiga miyaad fahmaynin, sawka ilaahay makhduudin u yidhi, kelimatu makhduud. in su-aasha nebi Muxammed la weydiinaya ilaahay wuu ogaa. markaasuu ilaahay wuxuu sii raaciyey sidrin makhduudin, waa geed gob ah oo qodaxdii laga reebay. makhduud waxaa laga reebay qodax male geedka jannadu. markaa geedka gobka ahi waa geedaha jannadu ka mid yahay. inagu ummad ahaan manaafic badan buu inoo lahaan jiray, manaafic badan ayuu inoo lahaan jiray. waa geed geedaha kaloo dhowxu kaga duwan yahay gu'iyo dayr gu'iyo jilaal marna ma qallalo waa geed cagaaran gu'iyo dayrba jilaal iyo xagaa ma kala laha geedkan waa geed marka dhirtu ay caleenta daadiso ee ay midhaha joojiso waqtigaasuu isagu hawraa waqtigaasuu midhaya waqtiga jilaalka dhirta kaloo dhani midha ma bixiso ilaa sidr geedka sidriga keliya ayaa midhaha bixiya oo dadka reemiyiga ay ku eertaan waa dhirta soomaalidu ay tidhaa waa birima geydada dhirtaba gobol aan la jirin iyo ogow lama garaacaan inuu jiro marka geedkan gobka ah manaafic fara badan ayuu bini-aadmiga u leeyahay waxaynu i isticmaali jirnay waynu ka kibirnay waxaynu inagu lahayn baynu ka kibirnay waxaa laga dhigan jiray saabuun qasil buu ahaan jiray timaha waa lagu dhoobi jiray toxobta iyo wixii la mid ah madaxa marka lagu dhoobo caleentiisa qofku wuxuu ka heli jiray deganaansho muhaddi weeye halkan kiniinka muhaddi-aadka laga isticmaalayo beddelkeeda haddii caleenta gobka inta la tumo madaxa lagu dhoobo qofku nasiinuu ka helayaa qofkii hurda waayena hurduu ka helayaa qasil baa la odhan jiray geedka qasilka ah waxaa laynoo sharciyeeyay xay alxayaa waalamwaat in loogu maydho dadka nooli way ku maydhan jireen nabiyullaahi muxamedna waa ku maydhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaanu ina faray maytaadeenna in lagu maydho xadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen wuxuu nebigu odhan jiray ghassiluuhu bimaa'in wa sidrin ku maydha biyo iyo caleen gobeed ku maydha maydkiina biyo iyo caleen gobeed waxaad in badan aad arkaysaa culimada qaarkood ama dadka qaarkood oo fatwoonaya in booska ay saabuuntu bedeli karto ma bedeli karto sir nebi baa ku jirta amar nebina wuu ku jiraa markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam maadooyin fara badan oo lagu maydhan karo oo uskagala iskaga zuulin karaba waqtigiisiiba jiray calayhi salaatu wasalaam sabankii rasuulkeenna maadooyin fara badan oo saabuuni ah oo lagu maydhan karo way yaalleen laakiin nebigu wuxuu u dooray maydkeenna in lagu maydho sidriga waxa ku jira waxa weeyaan qofka lagu maydho sidrigu dhaqso uma uro haddii sidriga lagu maydho ruuxa jidhkiisu dhaqso uma uro sababta oo ah uma qudhman ka wada sababtoo ah waxa weeyaan caleentan gobka waxaa ku jira maadooyin la dagaalama bakteeriyada maadooyin la dagaalama bakteeriyada waanay qaboojisaa jidhka bini-aadmiga qabow bay siisaa manaafic fara badan bay leedahay mana bedeli karto saabuuntu maydka in lagu maydho xataa haddii qofku uu dee waayo waxaa la yidhahday haddii la waayo xidigaha lagu gudaa biyo haddii la waayona ciiddaaba lagu gebagabaystaay meel caleen gobeed laga heli karo iyo sidri in maydkii la yidhaahdo sidriga iska daayo caleen maxaanku yidhaahdaa ku maydha saabuun wax sharciga hooy sheegaya ma jiro xikmad rasuul baa ku jirta oo aanu weli bini-aadmiga aqoontiisu gaadhin marka ruuxu haddii uu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa lagu maydha geedka gobka ah waa geedaha ugu hadhka qabowleh geedaha ugu hadhka qabowleh buu ka mid yahay waana geedaha meelaha maxaanku dhaa lama degaanada ah haddii lagu beero hor joogsan kara yacni maxaanku dhaa carradu inay suusho geedka gobka ah waxa weeyaan geedaha ugu horeeya ee waagii hore aynu ka samaysan jirnay madagta azand baa la yidhaha zandi ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa madag ayaynu af soomaaliga ku odhan jirnay waabaa iman doonta ijiinadan iyo waxaan iswadaa ay istaagi doonaan oo qolo waliba ay u noqon doonto asalkeedii ummad waliba waxay hidde u lahayd ay isticmaali doonto caalamka maanta aynu ku noolahay ummad dhaqankeedii sii deysay ma jirta inaga mooyaane. Irbad baa ugu yaroo dibadda la inooga keenaa, findhicil baa ugu yaroo dibadda inuu ka keensanaa, geedaheennina waa wada qodax. Berri ka maalin haddii adduunyadani istaagto warshadaheedu, haddaynaan ubadkeenna aynaan taariikh uga tegin, oo war haddii taasu qabsato taasaa looga guuri karaa, hadday taasu timaado taasaa la yeeli karaa. Haddaan looga tegin, hadhow waxay noqonaysaa un ummad iyadoo halkaa joogta uun taariikhdeeda la waayo. Geedka gobka ahi wuxuu ka mid yahay geedaha madagta laga dhaliyo. Alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqidu. Geedka madagta la ilaa geedaha ugu fiican isagoo qoyan buu bixiyaa dabka. Geedka gobka lagu yidhaahda waa geed aada u caaqiibo badan, waa geed dawaa'iya, waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala saan kugu idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala manaafic fara badan aadamaha u soo raaciyay, waa hadiya min Allah. Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa wixii ciidan ay haysay isugu geysay difaacidda magaalada Addis Ababa. Xilli ra'iisul wasaaraha Itoobiya howlihiisii shaqo uu wakiishay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya isagoona iska xaadiriyay furunta. Wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya iyo diyaaradaha maamulka Yahuudda oo duqeymo ka geystay dalka Suuriya waxaa noo sii anbaqaaday wariyaheena Maxamed Cali. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسود واتان وراركي يوغدن بي عالمك دياردها مامولك يهود ايا دقيمي كيكسين دالك سوريا كدلي دريدا ايا دون حراو مريكان كولي اي سوريا مدافع لغو ايراري تلفشن كرسمي اي مامولك يهود ايا شاعك قادي ان ارور نمدي هرا ساك دياردها مامولك يهود اي دقيمي كيكسين قيبك مدا ودن كسوريا تلفشن كايا باهي ينو غيران لبرو حوري ده يكون انتين دقين تو كدعدي مقالة حميس هالك ku dhaawacmay qof saddexaad. Warka uu baahiyay telefishinka ayaa ku soo aaday xilli wakaaladda wararka ee maamulka Nuseyriyada sheegtay in ciidamadooda difaaca cirka ay ka hortageen weerarka iyagoona bixin tafaasiil intaas dheeri ah. Ila wareedyo kale oo ku sugan dalka Suuriya ayaa sheegaya in duqeynta uu geystay maamulka Yuhuudda ay ku dhinteen laba ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen lix kale. Wakaaladda wararka ee Suuriya ayaa sidoo kale sheegtay in xerada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin garoonka Kharab al-Jir ee duuleedka Al-Hasaka lagu qaaday weerar sawaariikh loo adeegsaday. Saano oo soo xiganeysa ila wareedyo maxalli ah ayaa intaas ku dartay in xerada ciidamada Mareykanka lala beegsaday ilaa shan gantaal, mana sheegin qasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ay ka dhashay duqeynta. Waxay intaas ku sii dartay in isla markii saldhigga la beegsaday kadib ay aagaasi ku arkeen duulimaadyo xoogan oo ay sameynayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa dagaalka ee Mareykanka. Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa wixii ay ciidanaysay isugu geysay difaacidda magaalada Addis Ababa oo kooxaha mucaaradka ay xoogga saareen. Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in dagaalo culus ay ka socdaan ilaa saddex gobol oo muhiim ah. Ila wareedyo ayaa tilmaamaya in ciidamada milatariga Itoobiya ay horumaro ballaaran ka sameeyeen jabhada dagaalka Mille ee gobolka Cafarta, halkaas oo ay ku dhowdahay wadda halbowle oo ah nolosha malaayiin ruux oo Xabashi ah. Ciidamada federaaliga oo horkacay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa isku dayay inay dib u qabsadaan Mille ayna jaraan wadada ay saadka isugu gudbistaan maleeshiyaadka fallaagada Tigreega. Warbaahinta ku hadasha afka dowladda Itoobiya ayaa soo warisay in si adag laysaga caabiyay Tigreega. Muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaana muujinayay Abiy Ahmed oo dagaalka hoggaaminaya, inkasta oo goobta uu ku sugnaa aan xabad laga maqlaynin, haddana waxa uu joogay talis ciidan oo laga hagayay mid ka mid ah dagaalada ugu culus ee dalka Itoobiya. Maanta gelinkii dambe ayuu Abiy Ahmed ku dhawaaqay in hawshiisii shaqo uu u wakiishay wasiirka arrimaha dibadda. Bayaanka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa lagu cadeeyay in shaqooyinka muhiimka ah uu sii wadi doono wasiirka arrimaha dibadda, sida shirinta golaha wasiirada iyo qaabilaadda wufuudda caalamiga ah. caasimada Addis Ababa waxaa laga dareemayaa saansaanta dagaalka, xaafada aan ku ahaa saxmada ayaa laga dareemayaa nuqsaan dhanka dadka ah. Sidoo kale waxaa magaalada Addis Ababa lagu xiray 25 sargaal oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin dowladda Mareykanka, isla markaana doonayeen inay fashiliyaan dagaalka lagula jaro Tigreega. Waxaa magaalada Addis Ababa lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo gaafureegaya wadooyinka iyo xaafadaha, waxayna dowladda xabashada Itoobiya ka cabsi qabtaa in gudaheeda ay ka dhexdhashaan kooxo kale oo fallaaga ah, waxaana si guud qasan xaaladda magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. Wakaaladda wararka Faransiiska ayaa baahisay warar sheegaya in kooxaha mucaaradka ay si lama filaan ah ku gaareen deegaanka Debrisiina oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira caasimada Itoobiya. Militariga xabashada Itoobiya wuxuu ku adkaysanayaa inuu iska caabinayo taqadumka mucaaradka, isagoo dacaayada raqiisa ku tilmaamaya wararka sheegaya inay ku sii siqayaan caasimada Itoobiya. Waa taariikhda markii ugu horreysay oo ra'iisul wasaare Itoobiyaana uu noqdo jabhad ka dagaalamaya jiido hore ee dagaalka, waxayna falanqeeyayaashu arrintan ku sifeeyeen mid muujinaysa sida loo wiiqay militariga Itoobiya oo mar ahaan jiray midka labaad ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. دين عظيم هو السامي دين عظيم Munaasabad ballaaran oo lagu qabtay deegaanka Yaaqle oo hoostaga degmada Eelcadde ee gobolka Gedo ayaa lagu soo gabagabeeyay fadrada saddexaad macxadka Imaamu Dahabi. Munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wilaayada Gedo, waalidiin iyo ugaasyo. Macxadka ayaa la furay bishii Shawaal sanadkii 1442 Hijriga, waxaana uu u furan yahay beelaha horarsame. Hadaba waxaan idin soo gudbin doonaa kelimaadkii laga jeediyay munaasabadda. Ugu horeyn nala dhageysta maamulaha macxadka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى مهدو سقناتي نو سورت قليي إنان إسو إمانو أنو الله كتابك سبحانه وتعالى برانينو إن شاء الله تعالى وحارب إنان كلمات كوكوبا كإرهدو معهد كان بلها ورسم إليهين aan maalintii la furay waxa ay ahayd 15kii bisha Shawaal 1442. Hadda maanta waxaan maraynaa Rabiic Uthani bisha 9aad oo 9kii bisha Rabiic Uthani 1443. Ilaahay baa ku mahadsan subhanahu wa ta'ala. Macadka waxaa lagu furay 94 canug. Maantana waxaa imtixaanka ka qayb galay 86 canug. Mawaadda lagu daraaseeyay muddadaasi Qur'aanka ayaa u horeeyay. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu naga waafajiyay in aan 6 juz hadda ka marno muddada inta la eeg Qur'aanka iyo tafsiirka. Tafsiirkana juzka koobaad ayaa dhaxda marayo kitaabka Arba'a Nawawiga la yiraahdo oo 10 xadiis ka kooban. Asagana ardada way ku xifdiyeen, Tuhfatul Atfaalkana way ku daraaseen ku xifdiyeen, Usulu Thalathana way ku xifdiyeen, Luqal Carabiya mustawaha koobaad ayagana insha Allah qayb badan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga waafajiyay. Soomaaliga asagana hadda daraasadan u horeysa oo fatradan koobada saddexda bilood u dambeysayna qayb fiican bay ka qaateen, riyadiyadkana way qaateen, xisnu muslimkana way qaateen, alxamdulillah. Sagaalka maad ayaa lagu daraaseeyay Ilaahay fadligii deegaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nawaafajiyay. Macadka Imaamu Dahabi faraciisa Saad taramka uu u horeeyay Ilaahay intaabu naga waafajiyay, Ilaahayna nabadgelyo uu nagu siiyay. Macadka waxaad moodaa inuu maraaxil soo malay. Kii koobaad wuxuu ahaa Reeritur, kii labaadna waxaa laga furay Eelcadde. Dufcadiisa saddexaad mustawihiisa koobaad ayaan hadda maraynaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa jalla jalaaluhu inuu Ilaahay abaarta naga saaro, asaga awood iska leh. Aqulu ma tasmacuuna billahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي ده معد كاسي وحك برتا يا مناسبة كسوبا لجاي بندق وحبر الشه أولوريا خي. دين عظيم هو gudahan barnaamijka dhuuxa waanaga inta dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.